카 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 뿌리키루 코리 ubuheruka muri murikira ukuri none gaginti wakenyari se tugume ngaho tumurabaraba gukya frema atacho dukora none muga oya nukuri kiri cyo kuzurabe none nga usanga byabananiye nihoze tukamutwara kumuvuza handi nzobindirisha abaganga bambi umve basha umva rasa ndo kurindi niyo muza kwafa muza kwafa amene ndakubwira umengano byumva ndagusabye aho nyene nzuwe kumbwira ku mwana wanje yopfa kumbwira ku mwana wanje yopfa vrema ngiye kongera ya miti muganga ya mwandiko nimba utagomba yuko umwana akira wewe iyo warondeye ubona hari iki mumariye yo ehe papa Alice garuka urabe ariko ari inyagaza umutwe Alice mwana anje uranyumva gasheri wanje byavuye bigenda gute yo ariko imana ni nziza yo iragaheza gikwa n'ukuri Alice shiri wanje kuko mundabaga mwana ndi mama ashi sinanje mbona guma ndaba Ali koma tito sala ça va ni shure muganga Ali ari kimwe mpindura igitanda kama. Mwana nje washi nacyo twahinduye sheri. Wumva gute none? Kumbe ngo urarushe, wumva gute? Aha turi mu cupa wanjye gama. Twarimutse. Alice, yaba neza. Aha turi urahabona. Ubona ari hehe? Ubona turi higari. Ubona turi muhira gari. Alice. Muka turi ni hehe? Yo, turi kwa muganga sheri. Ubona ko turi kumwe na muganga Gikano. Wamwibagiye. Nkira yanyibagiye. Ndaba neza. Raba nguyu. Kwishi turi kwa muganga. Cyakinze gutema. Harise. Kera kiza wibuke. Cyange ntacho banza uruhuke. Tukwakaji. Yego shiri wanje. Ndakuhakaji. Uranyotewe. Ngira mwana. Ndakuhakaji. Oya. Ubwo banza muntera inkuru. Dokte. Wese nahinda kuherutse. Ariko urambona neza. Bona wanje arashe. Ni wazanye ngaha ku bitaro. Alice. Kiragetse kuyumvire neza. Ntiwibukaga Alice ko wagize akisidi rusange. Mama niwe yakuzanye ngaha kwa muganga. Ubu rero ni sawa wakize. Sibyo? Tenakite akisidi. Icyo kama. Ari ntabwo wibuka. Na papa twari kumwe. Oya sheri, twe na papa twari no muri ville. Wewe, wari wajanye na ba Maritza na ba Thierry irusange. Ntabwo wibuka. Urara, Maritza na Thierry basiga bari yo hera kuri irusange. Oh, ana we. Anja ni sheri mi himbira. Alice. Umburushe. Reka tukureke uruhuke gatoya. Chembo narusha nako. Tukureke uyiryamire gato, turaza gutera inkuru hanyu mani wabuka, sivyo? Nza mubwira huko. Eh. Ya Barbina rafyaye. Sa. Barbina. None. Kuba buze ko turi kwitaro. Ni munza nira ka bebe kiwa ndakaramutse yo. Yo mana we. Alice. Ni uyiryamire mwana. Ni uyiryamire urarusha. Reka mvugane na muganga. Iyindi mita kwandikira mwana. Siko? Iryamire mwana, siko gari. Ubundi numva nifite. Iryamire ibyo inkuru tubireke, siko? Numva nifite yanagatiro. Ego di. Ryama. Siko? Ahubwo na devore batoye ku ishuri na kod. Devore babahaye ku ishuri. Ntacyo umviriza, niwiruhukire, urabura ikora, siko? Muganga. Oya nacho. Oya. Mureka ruhuke ni ruhuka birahera. Icyo ntari karavuga ni iki? Ni byo nubitse kaka kimwe. Mwana waje aparanganye. Oya nuko. Mureka ruhuke birahera. None, wewe numvise ko reka avuga ibintu bidatumbereye. Rika ntangurane. Gute. Ibyo nibisanzwe. Ni kubera amazi iminsi myinshi muri koma. Abandi bagwaye impora mbona ko batamera uko. None ubwenge buzuhava busubira ku murongo neza. Ego ego. Ndagusabye gikano ukora ibishoboka byose. Nta kibazo. Cyenda kuri. Ngo Balvina. Sanzwe cyane. Ngo niko byumvise rega rika amazi Balvina. Izoge nabigaruka buke buke. Ikuru nuko yavuye muri koma. Yo, ehe ndabira. Arasubiye gusinzira. Okay. Ubwo nasubiye muri koma. Oya, oya. Gikano. Mureka sinzira. Oya. Umenya gute niko adasubiye muri koma. Oya cyonyeruka gutora ubwo. Yo, inge ndamubyura. Reka ndamubyura. Eh. Reka ntuyirahire ngo usubire kumukoma. Okoram beta. Atazuke. Simbona majambo nokoresha muri kano kanya murahejeje kumfasha ufamwene wacu gisheshe ariwe narinsigaranye ihangane rwanga natwegwe turababaye kuko twabuze kiremesha mu mugu wacu yego uyu gisheshe mwari musanzwe muzi dushinguye Mwese mwari mumuze ko yari intwari. Arumuhungu intwari. Arumuhungu w'umuserukarukambye. Yego. Mbere hanini akaba nyenarico yazize. Kuko yari imvuga kuri. Atavuga mu vumbi. Kumuvumba. Ego kwere. Ntiyamvugira mu vumbi kumuvumba n'ukuri. Ariko icyo mwomenya. Nuko gisheshe mwene wacu atazijana. Abo bene kumugandagura aho batagirira ni isoni ngabarya baje kudutamba kumuvyima. Hanyuma bakaja ngaho ngo nabatware. Gwaga gwaga. Oyasha, oyasha, oyagezaho. Iki kukabonye nuvuga ngo nibo bamwishye. Nabamenja nabasera. Ahubwo wari kubashimira sha. Kuko nibo badutoreye ico kiziga twashoboye gufuba. Uti ndabashimira jewe. Wenu cha wumva ko bagitoya aho bari bazi ko baba bamgandaguriye banyakumeni banga. Twebwe ko twari twaronde ho. Tugahebura tukamubura. Reka shareka. Reka shasika. Aba seru ko banyakurenzwe ivubanya kumeni banga. Banyakukubitwa n'inkuba. Subwa mbere badukora munda. Ariko ga mwabantu muri ngaha mubona amaboko yanje yari gushobora kuniga umugabo nka gisheshe mwari muzi neza ingena yarakomeye oya mupfasi oya nukuri ntushavure urazi neza ko rwagatahora ngaha ngira ngo nishavu biracha guhera naho ntahora nga ivya binugira sanfikira ku munsi ku munsi ariko rindira hewe sha Gwaga gwaga Ibyo birekesha Ibyo bireke Oya oya sindabireka Ndabireke Chondo Negative Chondo Bwira mugenza wareke guturura imi Hama kibirire Ababijejwe babanze baheze amatohoza Uwe kibi kizokwagira aza hano Eh Ovuze ngo iki Murabona yo mapu y'abasero Gwaga gwaga Gezaho mwana Gezaho Ega mutware buke basha gasore nawe ntahava temba Kambewe bazanwa njire ko ndamukweka Habu tembo nagomba kwiruka Ni kinga mariza ko mugira ubwo Ega na gomba ndabire ke kona kidi. Cyane ni ya maraso ya John ari karakubira. Kuti ko ya mari kariru. Yimwe ni yavanga nayi weho. Azo hapagurwa n'igisika. Uko no gomba nyene mpawu. Ya no kuguruka nzoguru. Urahahutse. Betiriwe namusitse he. Tageze gute mu musige ti. Ya musika byagenze gute? Ari kurabarise. Hemwe. Nazi ntamwe nzo guhera batabonanye. Namwe. Beni miki ko mushaka kunyinjirira. Mwarondera biwanyu na. Asha. Asha. Nzo avaniye gera jone. Nenda bonya nkunda kandi twohuza. Yo ndavime. Ago. Wena we atwara nywanyu nuko nyine. Ubura karaso kamaraso yanje. Mugabo ni wakira neza. Naje nafite ishinzo gusaba kumfasha. Aba dadu fata topu kango ya hakwe. Nawo ntarumva icarice. Wemeza washa kuduteranye. Yo sanga richo nashoboye. Oya. Api ashe wewe. Mishaza nacho kunanira. None gabasha. Nge situasiyo y'irusangi. Mwebwe mwivuga ku iki? Chief Jandengi, Chief Jandengi. Kwa kuiwa ara bega bashura sa kya kwa baba jenu urabajejwe wewe ibitakura bashagura bahije wapikwe jenu shakura bahija jenu mvumuti mutankundi ariko ga John uravye ngene gasore na Alice bahashe kwasigutima okuba ukagusubira kwe Uguriwe neza ntiyongeza ashije ntacho nkivuga. Bo barire shaka. Barakivuga cyari cyo kurondera amahoro. Yabashije ndabwira. Mufasha, mutafasha, jewe nzogenda. Shose. Ego sinshura kwemera kwa kwari bacabikika mukiza mu gucanisha ngwaruka. Oya. Oya. Sesha kwireka. No kuri bonne chance. No kuri je te souhaite bonne chance. Kubera jenzo genda. Jendi giriye kuraba Thierry turafitaniye gahonda gaso. Sawa shanzo garuka kukuraba hanyuma. Sawa mai. Sawa. Besheri. Yo men aho irabingiye. Ntabwo cyo komanda fe. Kira kwa. Kira sheri. Amazana ndagufasha tsanda gufasha je ndabona umenga tushaka. Yanse kumva ko. Oya ha ega ni byanani ahubwo nari nkiraba ibyo bategura ngaha navyo barabihaye mazina kamane zana turabe kwanza ndahinduye n'umunsi nje ndagukomandira kandi ntwange ndagusabye ari wewe uratanguye she ushaka kunkomandira iki kandi oya oya ntutangure bya bintu byawe ibintu byanje bihe gashamari Jiwe nashaka kugukomandira poulet princesse. Aha. Nina yumbona? Jiwaze. Nyambari princesse ye. Eka sikaona ama poulet ngao shaka. Jina kugiri icho shaka. Aha. Mais tu es ma princesse chérie. Tu tumba niki. Ah nyene gatiye. Nuko kwimana udasaba? Kwimana. Osara osara nkanje. Ndaduhere poulet. Yos kandi bayizana yose nyene n'urugirigiri aya shashe ndagusaba je nibanza ni brochette de poisson na salade tanguye bya bintu byiwe mukuri ndabigusabye kandi nshaka kubyibuha please cyane nshaka kudusangira Nuno vye mushari icyo. Uzi gute ka tari byo nkunda. Eka shashere nzoba ndavyuha hanyuma sivyo. Ureka me ndahehemura takade mazere nyene rayo. He elegant. Uti ugororoke nka kashere de mazere. Mari, waruzi kuri très joli. Je t'aime très fort. Nshira kwibaza fro. Moi aussi je t'aime mon beau Thierry. Wayemereye rero ka pochette bari konje. Oye basaye cyo nokwanki. Naje nibanzanire nk'ivyo nyene. D'accord. Icyo zojya icyo nzojya. Eh. Iyo zojya niyo nzojya. Okay. Mwira none share. Wewe wa munsi ari kintu wagiye utambwiye? Nivyo sha. Je vais te le dire ma princesse. Mugaba banze urindire twe turayaga. Oya sha, mwira s'il te plaît, mwira. Mwira rika kunyicisha umuntu ho antwete. Kandi wogati ibyo urabikunda cyukunda indiriza. Igubanze usoma ku kaju. Be usanga ari kintu kikubaza naho. Eh? Umva ko havu utagenda ya brochette. Ah bon? Oya ntacho. Je suis prête. Mwira ibyo ari byo byose ndabimenye. Nundi wogira mu bwa mbere no bambabaye. Hah? Bayina shashe wanje. Je ntabikubaza no kubwira. Tesa. Nipfuza ko twikugumanira dutukwenga gushika dupfe. Shiri, akira rero nsomera aka gakete. Ego. Shiri. Ibi ni biki? Sa? Ti. No. Bato fiancé. Seigneur. Shiri. Ibi Nimiki kutangara. Nibishoboka. Nivyo nyene. Tu te demandes un mariage. S'il te plaît, chérie, dis oui. Quoi? Ego, pupé. Chérie. Oh non. Wibagiye kubicika amashuri. Umva mariage yoshoboka gute. Aye, s'il te plaît. Ubuzwa ni kigashera. Nta bantu zibagize mariage baciga. Et puis, wewe ugira uheze. Uri mu wa nyuma. Vari ngorane gashere. Mana yanje we. Chérie. Et puis, je vais nous avoir vu, il y a une état au moins. Beaucoup, tu ne peux pas savoir. S'il te plaît, ma chérie, dis oui. Chari Gikino, Murikiru Kuri. Nimuze Mutango Gusura Gutega Yombi, Inguria Baseruko, Navarengero, Kumusu Agatatu, Isachu Minazibi Nikichezo Kumugorova, Nokumusu Imana, Isaimi Nikiche Mugatondo, Kuri Radio Isanganiro. Murikiru Kuri, Nikino Muteguri Gua, Nara Benevolentia.